Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Dobar vam dan, dobrodošli u Etar Internet Radija Srijem. Pratite Poduzetnički impuls koji se danas bavi jednom šarmantnom ugostiteljskom temom. Posjetili smo bračni par Marijanu i Petra Miličića u njihovu bistrou Vinkovci. Pozdravljam svoje domaćine u uvodu Poduzetničkog impulsa. Dobar dan, dobar dan svim slušateljima Radija Srijem. Evo, družimo se u vašem dražesnom bistrovu i prvo što mi pada na pamet u svezi s interijerom jest kako sve koloritom i namještajem neodoljivo podsjeća na ugodne privatne prostorije. Odakle vam nadahnuća za ovakav poslovni zalet? Jeste li dobili ono što ste željeli? Što bistro Vinkovci zapravo jest? Ako ćemo prvo o interijeru, baš tako kako ste i rekli, mi smo htjeli napraviti jedno mjesto koje je ugodno za boravak, pa je tu jedan mali dio koji je baš kao dnevni boravak, a sve ostalo podređeno je hrani, što u stvari i osnovno što smo željeli napraviti, da ljudi dođu i dobro se osjećaju dok jedu taj neki svoj nekad u danu jedini kuhani obrok. I znači sve je podređeno glede interijera hrani. A evo, hrani smo se i odlučili posvetiti nakon što je suprug godinama radio kao konobar, doduše u doticaju više sa pićem, ali evo, nekako smo procijenili da bi hrana bila bolji potez u Slavoniji, u našem gradu, i poučeni nekim vlastitim iskustvom u kojem najmanje vremena nekako imaš da pripremiti hranu i pojesta, želiš se, ajmo reći, kvalitetno hraniti i, ono što sam već rekla, imati taj jedan kuhani obrok u danu, da bude onako kompletan i domaćinski kakav je, evo, tako kažu i ljudi, kod nas. Petre, kakav je poslovni koncept? Koliko ste investirali i s kojim sredstvima? Kada je ova priča započela? Započela je, sad će biti skoro 2 godine, početkom 2020. Pa počelo je tako da smo nekako odlučili da smo došli u taj dio života, ili kako to nazvati, rada. Sazreli smo u biti da bi mogli kao krenuti kao samostalni neki djelatnici, obrtnici. I nekako su gosti prepoznali nas u svemu tome. Doduše, zbog dugogodišnjeg bavljenja ugostiteljstvom smo stekli jako puno prijatelja, poznanika, pa njih zanimalo eto i kako je to sad kad smo kao privatnici počeli se baviti eto takvom djelatnošću. Jako brzo su oni nas prepoznali i zahvaljujem ujedno na tome svakako. Inako, posao koji radimo volimo, mi kuhar, cjelokupna ekipa koja je tu, i za sad je uspješna priča, stvarno je. Eto, bez nekog velikog koncepta krenuli smo u to, eto, onako više iz probe, i ako smo vjerovali naravno u sebe, ne bi ni probavali da nismo vjerovali u sebe, da možemo tako nešto postići, eto, u ovoj sredini kakva je. Koliko ste uložili, koliko osoba danas zapošljavate? Što se tiče novaca, ništa, nekako neku malu svoju ušteđevinu početnu koja je u stvari potekla iz kredita, dignutog jel na osobno ime, znači ništa vezano baš uz poslovnu priču, to znači da smo vlastita sredstva uložili. Imali smo jednu dobru priču koju smo u stvari nastavili glede lokacije mjesta i grane djelatnosti kojom se mi bavimo, znači na mjestu na kojem se nalazimo već je i prije bio isti ugostiteljski objekt, također s ponudom Gableca, ali mi smo tu priču dodatno dosta proširili, oplemenili, promijenili jelovnik, promijenio se skroz krug ljudi koji je danas toliko širok da, onako što se kaže, kod nas dolaze od radnika koji dođu baš na Gablec, do, ne znam, lokalnih, hajmo reći, političara, dužnosnika koji znaju tu doći dovesti svoje goste, da kad žele pojesti onako dobro i domaćinski. Što se tiče osoblja, gledali smo da to stvarno bude nešto minimalno, da ostane baš u tom nekom prijateljskom i obiteljskom krugu, da možemo stvarno biti tim neki koji ispunjava u biti svaku svoj neki zahtjev, a opet da budemo onako dobri u svom poslu. Tako da je to na minimalno nekoj razini. Što se tiče broja zaposlenika, nas je petero ovdje, i mislim da je to sasvim dovoljno za ovu našu priču, sadašnju, a i u budućnosti u biti. Ne bi mi to nešto posebno širili, mi baš htjeli da to ostane onako domaćinski, da se stignemo posvetiti svakom gostu, zbog toga oni manje više dolaze. Koliko god je ta hrana i ugodna, bitan je taj neki pristup ljudima. Kako ocjenjujete poslovnu klimu? Možete li detektirati ponajveće poteškoće s kojima ste se do sada susretali? Kako izbjeći krizna razdoblja? Jeste li ih vi uopće imali ove 2 godine? Ma, mi smo prije svega obrtnici, kogod je obrtnik danas u Hrvatskoj zna šta to znači. najviše smo, ja bih rekla, opterećeni nametima, davanjima, bilo čime kad se pogleda porezima i tako. Globalno rečeno, stanje koje u cijeloj Hrvatskoj, teško je biti danas privatnik u Hrvatskoj, ali što se tiče recimo gradske klime, tu se vide neki pomaci. Sad je, ne znam, bio nekakav program poticanja kojeg je grad učinio prvi puta u dugo godina. Jeste li konzumirali? Konkurirali. I onako, zadovoljni smo s obzirom da smo prošli taj, to je nekakav onako mali vjetar u leđa koji je gradska uprava dala. Iako kad se tu zbroji i oduzme, oni su isto od nas nešto protutražili, s tim da je isto to što se od nas tražilo opet utječe na kvalitetu života naših zaposlenika, jer će se njima povećati plaća, to je bio nekakav uvjet da mi povećamo plaću za 10% za ono što dobijemo tih, ajmo reći, bespovratnih 70% sredstava. Znači, tu što se tiče grada i tih poticaja smo zadovoljni i zadovoljni smo što se tiče grada u smislu nekakvih komunalnih stvari koje su nam, recimo, nama riješili, tipa prilaza objektu, ne znam, požalili smo se da nije asfaltirano, da nije uređeno, to se onako dosta promptno rješavalo. U gradu se, po meni, vidi pozitivna klima za poduzetnike u posljednje vrijeme. Čini se da će to ići naprijed i što se toga tiče smo zadovoljni. Dakle, grad čini svoje, a država, malo prije ste se požalili to je onako globalni problem i tu se ne može puno učiniti. Možda kad bi se stvorila neka kritična masa ljudi koji bi tu nešto povukli. Vidjet ćemo, sad od nove godine se najavljuje smanjenje poreza na hranu, pa što će se tu dogoditi, ako poučeni iskustvom, recimo od prošle godine kada su, ne znam, smanjeni neki porezi na lijekove, znači država je smanjila poreze, a dobavljači su podigli svoje cijene i na koncu se to svelo na isto, ljudi su onako, ništa nije pojeftinilo, a najavljivano je. E sad, poučeni tim iskustvom, znači država kao pokušava nešto, ali dobavljači svoje na neki način dižu opet cijene, pa ćemo vidjeti što će to tu značiti, ali onako, mi smo, kao što je rekao suprug, prije svega zadovoljni što je to što si sam svoj gazda, pa si nekako sam odgovoran za to kako ti je, kako si napraviš, tako ti je, i onako išli smo na tu neku priču da imamo nekako više slobode u tom kreiranju tog svog načina vođenja posla, nego da idemo na neku zaradu. Mi tu nismo tipični privatnici, ne radimo sve i svašta, i u svako vrijeme i svakome, mislim bez uvrede bilo kome, nekako imamo neki svoj način da to kanaliziramo, da odredimo, da se dogovorimo to hoćemo, to nećemo, i evo, tu smo htjeli tu neku svoju slobodu imati. Da, to moram primijetiti kako imate vrlo zanimljivo radno vrijeme, netipično za ugostiteljstvo. To sigurno, da, ti su, kažem, zbog dugogodišnjeg bavljena tim ugostiteljstvom, kad svi nekako odmaraju, ugostitelji najviše rade. Mi smo godinama radili na taj način, jednostavno smo, što kaže, došli u te godine da više to onako i nećemo, a u krajnjoj liniji ne možemo, jer ostajući što duže, uvijek će biti tih situacija gdje će neko još uvijek doći, još neko, onda smo odlučili da nekako bude ta fora. Kad završimo hranu, odnosno kad završimo ponudu hrane i kad je prodamo, da idemo kući. Nekako u početku to ljudima bilo čudno, da, baš zbog toga smo ugostiteljstvo, ali naviknu ljudi na to. Nekako ih navikneš da si svoj gazda i da imaš svoja neka pravila, svoju neku obitelj, svoj neki, što kaže, stil i način života. Neko te prihvati, neko ne, neko ti zamire, neko ti čestita. To nikad se ne možeš svima svidjeti. Bitno je da se svidiš manje više, da si sebi dobar, da bi mogao sutradan biti njima dobar. Tim smo se nekako vodili od početka i za sad je to uspješna neka priča, receptura, odluka, eto, na kraju krajeva, tako da neko ostane ovako. A dobro, evo, da demistificiramo tu vašu nekonvencionalnost, i zapravo radite otprilike kao državne tvrtke. Pa skoro da, kad su ti neki blagdani, to gledamo uvijek da se nešto spojimo, gledamo da smo već u tim nekim poslijepodnevnim satima gotovi sa poslom, gledamo da te neke nedjelje i sve to što je isto slobodno imamo, kad imamo taj neki godišnji, nekako zatvorimo objekat i bistro, da se svi jednako odmorimo, što je najpoštenije, jer ne možemo u biti reći da sad pola ostavimo, a pola da ode na godišnji, pa onda ovi kad se vrate s godišnjeg da iskijaju taj godišnji, jer bi se ubili od posla kad nema dovoljno ljudi. Tako da nekako smo si napravili tu svoju priču i taj neki svoj smjer kojeg se pokušavamo držati. Bude svakako nezgodna situacija, ali nađe se uvijek neko rješenje, sigurno. Tako da, evo, za sad neko ostane ovako. To konkretno znači da u biti radimo ujutro od 7 do, recimo, radno vrijeme nam je do 18 sati, ali s obzirom smo mi ponuda hrane, koja je napravljena odmah ujutro, recimo već negdje oko 9 sati budu gotova ta naša 3 do 4 menija koje imamo dnevno. I oni kad se iskonzumiraju, znači mi kad to sve prodamo, jednostavno u 3 sata, ako na primjer se sve proda, mi počnemo spremati lokal i više ne radimo, jer naš prioritetni cilj je hrana. Ako hrane nema, možemo ljudi, mogu neko doći sjesti, ali nitko tu ne dolazi baš nešto posebno sjediti, biti, pričat. Nismo tip kafića, nego tip, znači, bistroa, ugostiteljskog objekta s hranom. I tu onda završava naša priča, tako da se vrlo često dogodi, hvala Bogu, da se sve prodaje i da mi smo tipa u 4-5 sati ranije kući. I ono što je, ovo što kaže Petar za ugostiteljstvo, nekarakteristično, znači ni jednu nedjelju ne radimo, kad god je blagdan i praznik ne radimo, i kad god možemo to spojiti, kao evo recimo sad nekako... Blagdansko vrijeme, da. Da, mi pokušavamo spajati, da bi se evo kolektivno odmorio kuhar, kuhinja, od njih dvojica u sali, svi općeniti. U gradu na izgled ne manjka ugostiteljskih objekata u kojima se nešto može prezalogajiti, no vi ste imali konkurentnu strategiju, priuštiv, financijski vrlo priuštiv, domaći zalogaj. Je li to zapravo ključ uspjeha? Recimo da je da i ne. Što se tiče financijske te strane, odnosno same cijene tih kablica, ima i skupljih, naravno, jeftinijih od nas. Mi smo se vodili s tim da ono što nudimo i kad to stvarno nekako izračunamo i stavimo na papir, da je to stvarno minimalna neka cijena koju bi mi trebali naplatiti da bi se opet ti ljudi vratili. Poučeni tim nekim iskustvom kad odemo na godišnji, pa kad se opet vratimo s godišnje, ljudi koji ovdje jedu opet negdje dalje moraju jesti. Kad se vratimo s godišnje, onda oni nama kažu da cijena ne opravdava u biti uvijek to. Znači, di su oni plaćali skuplje i jeftinije gablice, ali da nije u biti, uvijek je neki nedostatak u odnosu na našu ponudu i na našu količinu i kvalitetu hrane. Bilo to od juhe, od priloga, od samog glavnog jela, salate, bilo čega. Uvijek je to ta neka sitnica bitna da bi taj stvarno uspjeh kao uspjeh se postigao i da bi se ljudi stvarno vraćali svaki dan. Ja mislim da je dosta tu što Petar kaže, da, važno je, znači naša hrana je domaća, to su jela tipa nekih variva, ali opet tu je na primjer bečki odrezak kakvog ja sam onak sa sigurnošću mogu reći nećete pojesti u gradu kvalitetom, količinski po toj cijeni, ali mislim da veliki plus našem lokalu, to je onak malo nezahvalno reći sam za sebe, ali evo to su nam potvrđivali i ljudi proteklih 2 godine, je ta nekakva atmosfera koja ovdje vlada. Tu ljudi jednostavno dođu iz vrata, ono, mala je sredina naravno, svi se znaju, ali tu je odmah da se to pozdravi, da se nekako popriča između sebe, znamo svi ko gdje šta, kako voli, gdje sjedi. Znači njih dvojica koji rade u sali su, ja mislim, ipak ključni uz naravno kuhara koji je višestruko pohvaljivan za svoje umijeće kuhanja, za tu nekakvu onu bakinu hranu, što kažeš, čim se mi u stvari želimo voditi. Znači mislim da su ljudi i evo, recimo, hrana, da je to dvoje dobar recept bistroa. Ajmo sad malo o menima, o vašem jelovniku. Što se krčka ispod vašeg poklopca? Pa mi smo htjeli napraviti, znači, kod nas je jel, 6-dnevna ponuda od ponedjeljka do subote i htjeli smo da svaki dan bude zastupljeno jedno jelo žlicom, što se kaže, i jedno nekakvo meso, nekakav odrezak. To je nekakva stalna ponuda, dakle kod nas postoji baš stalna tjedna ponuda, što znači da se konkretno ponedjeljkom uvijek jede svinjski gulaš i pohana piletina, utorkom je to čobanac i bečki odrezak, srijedom je to grah s kobasicom i zagrebački odrezak, četvrtkom su lazanje i sarma, odnosno punjena paprika, ovisi o sezoni, petkom je tu uvijek pohana riba, fiš, špageti bolognese, subotom je puretina s mlincima i džufte. Znači ta dva jela su uvijek tjedno, a mi na svaki dan dodamo, recimo jedan ponedjeljak dodamo, ne znam, biber meso, a drugi ponedjeljak dodamo, ne znam, nešto treće. Znači ta stalna ponuda je uvijek takva. Možda ćemo ju sad, možda eto 2 godine su prošle pa ćemo je malo pretumbati, ali ćemo uvijek ići na to da jedno jelo bude onako konkretno, ajmo reći radnički, kako se kaže, da ima puno kalorija, da se može, znači, taj neki odrezak sa bogatim prilogom i tako, a drugo je to jušno, odnosno nešto žlicom, onako toplo. Na, to je bio onako, to je glavni. Mi sam vodio, da. Da, a onda evo dodajemo, da bi ponuda bila raznovrsna na ta dva koja se znaju, da su uvijek ponedjeljkom ili ne znam, ko voli grah, zna uvijek će doći srijedom tu i ješće grah. Dobro, ispričavam se, po kojem kriteriju zapravo upotpunjujete taj meni? Je li to sezonski? Pa, ne, naša kuhinja dobiva. Je mala relativno i po, recimo, znači, po mogućnostima kuhara, odnosno kuhinje. Znači, onako, to sad onako čisto tehnički podatak da sad ne možemo u isto vrijeme raditi neke stvari za koje treba friteza, na primjer. Jer nam je friteza zauzeta taj dan za prilog uz zagrebački. Znači, nešto drugo ćemo kuhati na štednjaku. Znači, to su neke tehničke stvari, ali gledamo malo i sezonski. Naravno, probamo poštivati te nekakve naše tradicijske vjerske običaje, da je, ne znam, eto, petkom je riba, jer mnogi ljudi poste, kad je neki blagdan, nešto uvijek. Ali gledamo, znači, uz ribu, ali petkom su uvijek špageti bolognese. Nismo svi isti, nemamo svi iste prehrambene navike, nemamo svi iste želje. Pokušavamo nekako udovoljiti svima. A tu, recimo, oni u stali isto dosta iskaču, jer nismo klasičan bistro u kojem gablec je to i to, i to je to. Znači, dođe masa ljudi i kaže, ne znam, joj, ja bi uz ovo malo vrhnja. To se kod nas stvori. To nije, recimo, ponuda, ali, ne znam, nerijetko se dogodi, odeš preko trgovine, kupiš. Tu je njihova kvaliteta, onako, stvarno dolazi do izražaja, jer se skroz posvete gostu. Fleksibilni su, ja? Da, još uvijek. Možemo i hoćemo to na kraju krajeva, kažem. Radimo posao koji volimo, od tog živimo na kraju krajeva i isplati se to, trudi u biti stvarno jako velik uložen sa svih strana na svakom području i isplati se to na kraju. Bude da dana da ti nakon već bude dosta svega i da si umoran i sve to, ali opet ujutro kad se probudiš nekako, jedva čekaš da dođeš opet ovdje. Jer se s tim ljudima stvarno, onako kako je ovo mala sredina, smo se stvarno nekako povezali, naučili jedne na druge i gušt je stvarno biti ovdje, stvarno je. To mogu sigurno reći, pa da. Ma ja ću se samo na trenutak vratiti na jelovnik. Petre, malo prije ste zaustili da evo, nakon dvije godine za iduću najavljujete svojevrsnu korekciju menija. Što nam možete konkretno najaviti, odnosno našim slušateljima? Pa to u biti, toliko mi nemamo nešto posebno veze s tim, tu dajemo slobodu kuharu, jer je on ipak stručni puno više u tim nekim kuhanjima i receptima. Onda mi nekako u suradnji s njim, a on će nas vjerojatno eto, iznenadi s nekim novim receptom, to nek bude još neka mala tajna, ali nekako u suradnji s njim gledamo da osposobimo stvarno taj jelovnik, jer on ih u biti kuha, radi, on to najbolje zna od svih nas. Mi mu možemo nešto što kaže, dati sugestiju neku i sve to, nekako ga usmjeriti, ali on je taj u biti koji zna koliko je to izvedivo. A opet kažem, na kraju krajeva s tom nekom cijenom koja mora biti u tim nekim okvirima da bi se to sve moglo ispoštivati. Samo to je. Za sad to. Čime ste privoljeli svoje klijente osim tim ljudskom interakcijom, da tako kažem, i kvalitetom vaših obroka? Je li tu zapravo važan i vaš angažman na društvenim mrežama? Vrlo ste aktivni na društvenim mrežama. Pa to u biti je to, recimo, da ja i nisam nešto posebno zato, ja sam nekako više da ih ovdje zabavim i uveselim, nahranim i sve to što ide. Tu nam u biti jako puno pomaže supruga u tom nekom području i ona je jako dobra u tome. Ali da treba u biti takav neki angažman i da treba takva neka što kaže odvajanje vremena i svega toga bavljenja s time, treba. Svakako ima rezultata, jer naši gableci su ujedno što god da nudimo ovdje, dostupni su kao ponuda hrane za van. Znači, ista je količina, isto je sve. I onda oni saznaju takvu neku ponudu svega toga preko tih nekih Facebooka, Instagrama, šta to već je. Ja nisam u tome toliko, pa ne znam. To u biti supruga radi, onda jako puno stvarno telefona radi i ljudi naručuju zbog saznanja preko tih nekih mreža i svega toga. Tako da je bitan, je sigurno isto za dnevni uspjeh, ali na kraju krajeva za općenito za uspjeh je bitan sigurno. Da, Marijana, koliko je inače suvremena tehnologija važna u suvremenom poslovanju? Ma naravno da se to danas ne može izbjeći. Danas ono i što se i prije govorilo, jel, što nije objavljeno u medijima, kao da se nije dogodilo, a jedan veliki medij su upravo danas društvene mreže, jedan besplatan medij što ljudi su počeli sve više prepoznavati. I jednostavno u današnjem vremenu nedostatka verbalne komunikacije, neke ljudske komunikacije u vremenu u kojem nemaš vremena za ljude, svi smo na tim telefonima i sve se praktički doznaje na taj način, tako da smo mi stvarno od početka krenuli s tim i znači svakodnevno se danas objavljuje za sutra što i kako. S obzirom da se naša ponuda, opet ću reći hvala Bogu, stvarno rasproda svaki dan, nerijetke su situacije u kojima se odmah danas pogleda šta je za sutra i oni odmah se meni javljaju, znači messengeri, porukama i tako, da ostavimo hranu za sutra. Mnogi idu s posla tipa u 3:30, tada hrane u pravilu nema. Ali ako je on nju rezervirao dan prije i rekao doći ću sutra po 4 obroka u toliko i toliko, to se rješava. I tu nekako ja sam stvarno 24 sata uz taj telefon i zbog svog posla nekog, općenito sam taj tip čovjeka, tako da tu stvarno je neskromno kažem, ja taj dio odrađujem i on ima svoju značajnu ulogu u nekakvom uspjehu i radu bistroa, ali opet se na kraju jel, sve događa u bistrou i svi dođu kroz kontakt sa Petrom i Danielom i tu je onako, opet mislim, točka na i mislim da to i treba tako ostati, da ne možemo pobjeći od napretka od tehnologije, ali da treba sve opet svest opet na čovjeka. Imate li povratne informacije? Kako klijenti reagiraju? Vezano za društvene mreže? Vezano općenito za vaše poslovanje i za ono što nudite. Pa evo, mislim, opet... Kako reagiraju na vaš odnos? Kako reagiraju na vaš odnos? Ostavili li neku poruku na društvenim mrežama? Da. Vrlo često su... Kako su dojmovi u neposrednom kontaktu? Lociraju se vrlo često, fotografije su isto vrlo česte da onako dođu i objave kak taj obrok tipa ispada stanjura koliko je obiman ili kako ga nisu uspjeli pojesti. Dosta, s obzirom na lokaciju, a nalazimo se u blizini željezničkog kolodvora preko puta samog željezničkog kolodvora, dosta ima ljudi koji onako dolaze čisto evo, putnika, turista, koliko god to zvuči za Vinkovce, malo onako futuristički, ali je, sve više turista ima. Znači putnici, namirnici dolaze i dosta često stranci i oni su, malo je reći, oduševljeni. Oni su ti, recimo, koji su više skloni komentiranju i ostavljanju dojmova putem društvenih mreža. Naši to više rješavaju tapšanjem po ramenu i povratkom, što nam je još draže, i ono što nam je najdraže, širenjem ipak te ljudske priče, odnosno od uha do uha marketingom. To rade više naši ljudi, ali ima puno ima pohvala i vezano za društvene mreže i općenito. I evo, u biti tu smo onako baš zadovoljni da nas ljudi cijene, prepoznaje. Koje su jela najpopularnije? E, to će suprug reći, on je ipak stvarno, ja mogu reći šta ja najviše volim, ali i on šta on, ali znači reći što u biti. Što se tiče u biti stvarno broja količine. Jel vodite neku statistiku? Pa i da i ne, mi vodimo to da se nekako proda se sve. Što se tiče samih, što kaže, broja i toga, to ne vodimo, ali što se tiče izbora, znači gosti nekako prvenstveno gledaju da uzimaju taj odrezak i sve to nekako najviše prodamo u danu, iako imamo još, kažem, 2-3 menija uz to sve što i dalje prodamo, ali nekako imamo osjećaj da ljudi puno više vole te odreske, pomfrije, sve to što ide uz to kao prilozi. Što se tiče same kvalitete, i to ja bih rekao da je nama grah s kobasicom najkvalitetniji i po meni najbolja hrana koju mi nudimo. Suprugi ne, on je nešto drugo, nekom trećem je nešto drugo, kuharu je vjerojatno nešto četvrto. Tako da nama je svakako interes da prodamo u biti tu hranu koju napravimo. Prodamo je, samo što kažem, odreske prve prodamo. Nikad prodamo više, nema nadokuhavanja, nema ih više dodatno je pripreme odrezaka. Onda u biti sav ovaj ostali meni koji imamo taj dan. Tako da oni se nekako vode s tim da samo odreske traže, onda kad nema odrezaka u biti je dobro i dobar je onda i taj grah, dobar je i šta kaže, te lazanje i sve to sve onda u ponudi i u šta kaže, daljnjoj prodaji. Svakako oni to isto razgrabe. Iako je, ne znam, jesmo napomenuli, u našem meniju je uvijek juha, znači juha je u svakom meniju, tako da mi njih već sa juhom tom nekako kupimo, pripremimo i sve to, a onda u biti oni biraju glavno jelo sa prilozima i salatom. Tako da već se one sa juhom nekako zadovolje, juha im je, kaže, jako bitna, jer juha uvijek svježe pripremljena, jednako je po tom nekom domaćem receptu rađena. Tako da, evo. Stvarno je tu onako nezahvalno reći što, ali upravo je Petar što kaže da nekako meso je tu nekako kod nas prioritet. Svi odresci koje god da stavimo, znači kod nas, ne znam, udelovački, bude recimo nekako možda naprema, da? Onaj ko ne prati ponude bistroa ili tako gableca, mi recimo imamo ponudi stroganov često. Što onak recimo, po meni neko restoransko jelo nije toliko za gablec. Ali recimo nemamo tripice koje su nas znali često pitaš, što je nešto neka osnova gableca. Tako da se tu stvarno ne može uopće, mi smo baš malo nekarakteristični i baš nekako pokušavamo biti drugačiji. I evo, mislim da je to do sad bilo stvarno dobro, a sad kako će se dalje, ne znam kako će se dalje, nadam se da će nas prepoznati dalje i da će biti ok situacija za nas i dalje. A koje filozofiji poslovanja ste bliži? Treba li klijentima podjelaziti, kada govorimo o meniju, ili ih educirati? Vi kao da ste u sredini nekako. Pa recimo da baš to je jako bitan, naš taj neki balans u biti, gdje stvarno se moramo nekako biti, što kaže, na svakom tom nekom terenu onako iskusni i naći stvarno neku zlatnu sredinu. Pa li u biti više ih educirati? mislim da je više educirati. Zašto? Zbog toga, jer kad oni dođu, pa što je Marijana rekla, kad ja njima kažem da imam stroganov, da imam to neko biber meso, da imam neka ta jela za koji su oni onako, nisu sigurni da znaju šta je to. I onda kad im objasnim šta je to, hoće to jest. Recimo da su došli možda sa idejom da bi jeli bečki ili ne znam, lazanje. Tako da o tom se radi. Edukacija, općenito taj naš pristup tim gostima koji dođu, njima je jako nekako dragi bitan. Uvijek naravno te to izmori, istroši, ali ne smeta. Damo si truda i vremena da ih nekako držimo i dalje tu da dolaze i da se osjećaju ugodno kad dođu taj dan ili eto na to jelo koje možda im jedino stvarno u danu kad će jest nešto kuhano i potom nekom domaćem receptu. Dakle, doći će i dan kad će bijeli bubrezi zamijeniti punču. Pa, vidit ćemo, da, nikad ne reci nikad, ja isto to kažem. Da, ovaj, nije niko, kuhar je isto protiv toga, on nekako ne voli to. Tako da, ovaj, još se i mi nekako stvarno odupiramo, uvijek im ponudimo nešto drugo u zamjenu, što oni prihvate, nema tu rasprava. Kažem, nikad ne reci nikad, evo. U ovom poslu je naravno važna inovativnost, kao i u svakom drugom. Je, da, tu sad onako se mi malo isto između sebe još, mislim, mi smo relativno mladi stvarno, to je sad drugog, prvog će biti 2 godine. Tu se još mi malo tražimo i razmišljamo što bi i kako bi. Na početku smo bili dosta jasni i dosta smo se suglasili i oko interijera i oko toga da se želimo baviti hranom, iako smo imali možda i nekih drugih planova, ali prevagnulo je to. Ta hrana i gableci. Što bi dalje mogli što se tiče inovacije, što kaže Petar, malo bismo, odnosno uvijek bi se nekako fokusirali na hranu i pokušali napraviti gablece nečim što ljudi ne shvaćaju još kao gableci. Gableci, to smo do sad već onako napravili u gradu. Naši su gableci, ja mislim, prepoznatljivi i drugačiji. Znači, fokusirat ćemo se na inovativnost glede hrane. A pokušat ćemo, mislim, uvijek imamo prostora recimo za neke dostave i tako to što smo do sada izbjegavali. Upravo sam to htio pitati, da. Tu se, mislim, ni nećemo nikako širiti, jer u biti ono što se pokazalo dobitnom formulom, znači hrana i ljudi koji su ovdje, koji rade, to bismo željeli zadržati. Znači, draže nam je da ljudi dođu kod nas i da sjednu, popričaju, da si uzmu tih pola sata vremena da pojedu obrok onak na miru u našem prostoru, nego da mi njima to nosimo kući. Ne zato što je to nama problem, ni zato što je to nama skupo, ni zato što je to nama neizvedivo po ljudstvu ili nešto, nego jednostavno ta hrana gubi svoju kvalitetu kad ju izneseš iz objekta. Jednostavno je tako. I kogod je naručivao ikad dostavu zna o čemu se radi, ne zato što je to neko tresao, protrestao, prosuo u dostavi, nego hrana se potpari, čim ju zatvoriš nije više ta. Kad ju ne poslužiš lijepo na tanjuru kako ona treba izgledati, to isto više nije to. Znači, mi želimo te gablece staviti baš na razinu da se dođe, jede, pojede, obriše usta i otiće kući. Znači, da nisi kod kuće morao ni kuhat, ne znam koliko je potrebno ni poslije raspremati, ni prat, ni ništa, nego da si fino došao i za neku uistinu pristojnu cijenu baš onako kvalitetno pojeo u našem prostoru. Dobro, a u kojem pravcu zapravo onda možete napredovati? Kako proširiti sadržaje? Hoćete li možda jednog dana biti otvoreni za neka privatna druženja? Pa kod nas u pravilu... Obiteljske proslave. Da, to već postoji. Znači, zato smo otvoreni, s tim da evo malo smo hendikepirani sa tim nekakvim neradnim vremenom nedjeljom, ali jel, postoje situacije u kojima se sve može riješiti dogovorom, znači ako se na vrijeme najavi, može se kod nas organizirati neko druženje u neko pristojno vrijeme. Rođendanske proslave. Da, ali mi smo u nekakvom objektu koji se nalazi u podnožju stambene zgrade i želimo biti fair, korektni prema stanarima, našim susjedima, znači tu nema nikakvih tarapana, što bi se reklo. Dječji rođendani. Pa dječje rođendane, krštenja, pričesti, krizme, te tako nekakva okupljanja koja se svedu na... Obiteljska. Mislim, razmišljate u tom smjeru. I u tom smjeru već i djelujemo, samo isto tako imamo selekciju kao i u svemu. Znači, selekciju uvjetovanu prostorom ili uvjetovanu, ne znam, brojem osoba koji mogu stati u objekt ili uvjetovanu kuhinjom, ali selekcija postoji. I evo, tu smo onako malo isto, ajmo reći, hendikepirani, ali nama je to drago, mi ne želimo biti nekakva serija, nego želimo biti unikat i tako smo i posloženi i nekako i prostorno i brojem ljudi i svime da jednostavno imamo ono što možemo zadovoljiti. Ne želimo, mi možemo recimo u objekt strpati evo sad konkretno 60 ljudi, tu ima mjesta, ali da bi ih kvalitetno poslužio, svakome mogao prići sa nekakve te strane s koje konobar prilazi, znači servirati, abservirati, popričati sa svakim, optimalno smo se recimo zaustavili na 30. Sve drugo je da se ja i ti dodirujemo ramenom, da nam je gužva, da ne možemo izaći do WC-a normalno, da mu konobar ne može prići. Znači, nekako ipak imamo neke standarde koje želimo zadovoljiti. Isto to, znači, ako radiš hranu za 60 ljudi, ne može ti sve stati da ispečeš odjednom i da svi dobiju u isto vrijeme toplo, ali kad radiš za 30, onda će svi dobiti istu kvalitetu u isto vrijeme na stolu. Tako da smo, evo, tu isto imamo selekciju, ali znači postoje kod nas mogućnosti proslava, obljetnica i tako, i postoji mogućnost cateringa. To sam baš htio pitati. Petre? Jako puno radimo. Recimo da puno više radimo catering nego same proslave u našem ovome prostoru, jer je ljudima to nekako jednostavnije i po meni jeftinije i ne znam kako bi to već nazvao. Ali što se tiče stvarno tog nekog organiziranja, nekako se mi ne baziramo na tome, jer mi ipak imamo ovu svoju priču gableca. Znači, ja ne mogu ni to kuhara stalno tjerati da on nešto dodatno više radi nego što može, jer kad mi napravimo sve ove gablece koje nudimo na dnevnom nekome meniju... Možete zaposliti nama, još jednoga, pa ste rješili problem. Ali iskreno, nismo mi neki megalomani da bi mi to htjeli nešto povećati. Mi želimo svoju ovu kvalitetu koju smo onako stvarno jako puno truda, vremena, živaca, novaca uložili u to, da nam se nekako to samo zadrži i da po tome budemo prepoznatljivi. Ok, ovo je sve i catering i sve te neke pričasti, krizme što radimo, to je ok, ali nam to nije nešto prioritet i nekako ne vidimo se da bi na tom području trebali neki napredak imati. Trebali bi ga možda svakako samo fokusirati na području gableca, da ovo što nudimo do sada nekako... Ako može unapredovati, da, ako ne, neka stoji po ovoj kvaliteti kakva je. S tim se nekako baziramo, budimo ujutro i odlazimo kući, što kaže, iz ovog bistroa s tom nekom idejom. Da taj dan koji provedemo ovdje, da nam bude stvarno nekako uspješan i da nam ti gableci koji nam jesu stvarno želja, htjenje, znanje, da nam budu onako na mjestu. To nam je to ideja. Za sad kažem. A da. Evo, pri kraju emisije moram vas još upitati što može učiniti država i grad kako bi dodatno relaksirali poduzetničku klimu, kako bi dodatno motivirali i sve one koji tek razmišljaju o pokretanju vlastitog posla? Pa ono što mogu svi reći kao privatnici ili obrtnici, znači da nam se pokušavaju nekako smanjiti porezi, što je, vjerujem, neka priča za Djeda Mraza, barem u situaciji u kojoj s druge strane država mora ispoštovati nekakva povećanja plaća, pa mora negdje namaknuti novaca za to i tako, sve je to začarani krug. Ja bi se više nekako, što kaže naš narod, ufala u grad, pa nekako od njih očekivala pomoć i vidim da u tom smjeru gradska uprava i ide sve više, odnosno da ta nekakva simbioza građana i uprave sve više dolazi do izražaja, da su postali osjetljivi, odnosno shvatili su da od kvalitete poslovanja obrtnika, poduzetnika, gospodarstvenika posredno zavisi kvaliteta njihovih radnika, dakle konzumenata opet nekakvih drugih usluga ili proizvoda, i opet je to isto nekakav krug koji nije toliko više začaran, sve je fleksibilniji. Mislim da tu ima sve više nade, znači daju se već poticaji za nove obrte, nove tvrtke, daju se poticaji nama koji već duže radimo. Mislim da su stvarno počeli o tom razmišljati i mislim da ih u to treba još više nekako nagnati da krenu tim putem. Da ih treba stimulirati. Da, nekako i stimulirati i da shvate da u biti od gospodarstva ovisi sve. Što osobno priželjkujete ili očekujete od poslovne 2020. godine? Pa iskreno, nekih velikih želja i nemamo, stvarno ne, evo, da ostanemo živi i zdravi, ali što kažem, onda je sve nekako lakše i obaviti i napraviti, prvenstveno toga da imamo neke svoje te zdravlja i ljepote i znanja i svega toga što je treba u tom poslu svakako. A sad ovo u biti što nam donese, stvarno je nekako, zaboravio sam već na te neke želje da mi se mogu ostvariti, barem u tom nekom poslovnom planu i općenito u tim nekim poslovnim željama. Što Marijana isto kaže, nekako gledamo da se uzdamo u sve, u svoje znanje i sve to, a ovo ostalo ćemo već onda nekako, eto, doći taj neki rezultat i doći nekako na svoje sigurno. Da, mi smo mala priča, znači ovo što kaže Petar, zdravlje je stvarno važno, kod nas nema, mislim, svaki je čovjek nezamjenjiv, ali kad radiš kao privatnik i radiš sam za sebe, dakle mi praktički uposlenike nemamo jer se svi osjećamo kao obitelji, jesmo povezani i čvrstim prijateljskim i obiteljskim vezama, znači zdravlje, jer ako jedan kotačić zašteka, dolazi u pitanje sve, pa u tom smislu najviše to i želimo, i evo, želimo jednostavno da nam taj zdrav razum u tom smislu ostane, da evo, on se bavi konobarstvom dugi niz godina u kojem nikad nisi imao ni praznika, uvijek si ostao do kasno, uvijek si zadnji izlazio. Sad nekako u tim nekim zrelim godinama u kojima jesmo, želimo više vremena za obitelj i to se pokušavamo napraviti upravo tim radnim vremenom i tim kolektivnim godišnjim i spajanjem blagdana. I želimo u biti da nas financijski to nekako ispoštuje, odnosno da možemo si to priuštiti i dalje kako smo uspjevali do sada, ali kažem, mladi smo i trajemo tek 2 godine i to će se tek kasnije vidjeti. A evo, to bi bila želja neka za kraj. Pokušavate afirmirati ugostiteljstvo sa ljudskim licem? Pa, baš dobro kažete, pokušavamo sad. Da. Vrijeme će pokazati koliko smo uspjeli u tome. Da, ali evo, bitan je taj pokušaj, to sigurno biti, da je to ono nekako bitno da bi stvarno došlo sve na svoje mjesto, bez, što Marijana kaže, bez i najmanje te karike, naša priča je dovedena u biti u situaciju da li će onda u biti trajati, da li će uopće uspjeti. Tako da, evo kažem, taj naš tim kakav je, želio bi da on ostane takav, to mi je to recimo najveća želja možda je to u 2020. Da stvarno potraje koliko je do sad potrajalo, barem ništa drugo. Ja vam želim to isto što ste sami sebi poželjeli. Hvala. Puno uspjeha u poslovnoj 2020. Evo, i slušateljima vašim hvala na ovaj, na prilici da malo ispričamo svoju priču, iako nismo baš tipovi od hvaljenja i mislimo da je rano nakon 2 godine ništa govoriti, neka govori i dalje naša ponuda za nas. Sve najbolje vama i vašim slušateljima još jednom u 2020. Hvala na sudjelovanju u poduzetničkom impulsu Internet Radija Srijem. Hvala vam. Hvala i pozdrav svim slušateljima. Hvala slušateljima na pozornosti. Emisiju uredio i vodio je Hrvoje Bičanić, tonski obradio Robert Pavelić. Srdačan pozdrav i do slušanja. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.